Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Słyszą Państwo, zbliża się 16. O, właśnie minęła. Mamy czwartek, 4 kwietnia. Patrycjusz Wyżgaja, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki aż do 19. Zaczynamy od serwisów Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nieprzeprowadzenie egzaminów będzie miało poważne konsekwencje, mówi w Sejmie wiceminister edukacji. Jest wstępny raport na temat przyczyn niedawnej katastrofy samolotu w Etiopii. Można zapobiegać padaczce i skutkom u dzieci. Przełomowe badania pokazano w Warszawie. Nauczyciele okupujący Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie zakończyli strajk głodowy. Od 11 dni głodówkę na zmianę prowadzili nauczyciele z Solidarności. Paweł Pawlica. O decyzji poinformował Ryszard Proksa, przewodniczący Oświatowej Solidarności. Jak tłumaczył, negocjacje z rządem zmierzają w dobrą stronę, dlatego nie ma potrzeby tak drastycznej formy protestu. Okupacja kuratorium trwa jednak nadal. Żeby za wcześnie nie powiedzieć hura, z rozwiązaniem w ogóle okupacji tutaj i tej akcji poczekamy, ponieważ negocjacje jutro jeszcze trwają. Głodówkę prowadziło w sumie 9 nauczycieli. Kraków, Paweł Pawlica. Jutro o 8 rano kolejna runda rozmów między nauczycielami a rządem. Potem okaże się, czy w poniedziałek nauczyciele rozpoczną strajk, czy też nie. Dla rządu i MEN-u jest oczywiste, że nauczyciele zarabiają za mało. Mają prawo do protestu, mówiła wiceszefowa MEN Marzena Machałek. W Sejmie trwa dyskusja w związku z wnioskiem klubu PO-KO o informację MEN-u w sprawie kryzysu w oświacie i planowanego protestu nauczycieli. Wiceminister Machałek podkreśliła, że rząd konsekwentnie realizuje podwyżki zapowiedziane przed 2 laty przez minister Annę Zalewską i premier Beatę Szydło. To jest 15%. Które miało być wypłacone w 3 transzach. Pod wpływem negocjacji i rozmów z nauczycielami przyspieszyliśmy wypłatę 3. transzy podwyżek, dodała. Tymczasem w bezproblemowym przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty mają pomóc nowe przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji. Każda osoba mająca pedagogiczne kwalifikacje może być teraz członkiem zespołu egzaminacyjnego. Na Sejmowej Komisji Edukacji wiceminister Maciej Kopeć mówił, że przystąpienie do egzaminów jest konieczne, by uczeń ukończył szkołę. To jest oczywiście pytanie, co będzie dalej z rekrutacją. Gdyby ten proces został zakłócony na koniec zajęć, nie ma wyników tych egzaminów. Jest to poważny problem, który miałby swoje określone konsekwencje. Urszula Augustyn z Platformy Obywatelskiej uważa, że nowe rozporządzenie podaje w wątpliwość chęć porozumienia się rządu ze związkowcami. Od razu przygotowuje się rozporządzenie, że można do egzaminów zatrudniać nauczycieli z innych szkół, osoby z wykształceniem pedagogicznym, trudno powiedzieć skąd. Są to działania, które w naszym pojęciu nie są działaniami zgodnymi z prawem. O tym, co z opieką nad młodzieżą szkolną w razie ewentualnego strajku w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Piloci zrobili wszystko, co nakazywały im procedury, ale nie byli w stanie odzyskać kontroli nad samolotem. Takie są wyniki wstępnego raportu po katastrofie maszyny Boeing 737. Max w marcu w Etiopii. Dokument zaprezentowali etiopscy śledczy. Więcej od Wojciecha Cegielskiego. Lecący z Etiopii do Kenii Boeing 737 Max etiopskich linii lotniczych rozbił się krótko po starcie z lotniska w Addis Abebie. Zginęło 157 osób. Wstępny raport wskazuje, że piloci postępowali zgodnie z wytycznymi Boeinga. Załoga kilkakrotnie wykonała wszystkie procedury zalecane przez producenta samolotu, ale nie była w stanie odzyskać kontroli. Mówiła na konferencji prasowej etiopska minister transportu Dagma Witmoges. Wyniki mogłyby wskazywać na najbardziej prawdopodobną w tej chwili tezę o wadliwym automatycznym systemie Boeinga MCAS. System zapobiega utracie siły nośnej samolotu i automatycznie kieruje dziób maszyny w dół. Eksperci podejrzewają, że MCAS mógł skierować maszynę w dół, gdyż otrzymał błędne informacje z czujników. Takie podejrzenia pojawiły się krótko po katastrofie w marcu. Był to bowiem drugi w ciągu kilku miesięcy wypadek z udziałem nowego typu Boeinga 737. W październiku ubiegłego roku w katastrofie indonezyjskiego Boeinga linii Lion Air zginęło 189 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po marcowej katastrofie w Etiopii wszystkie maszyny tego typu zostały uziemione. Do hangarów powędrowało około 300 Boeingów, w tym 5 użytkowanych przez polskie linie lotnicze LOT. Można zapobiegać padaczce i jej skutkom u dzieci. Przełomowe badania pokazano w Warszawie. Koordynatorem i liderem jednego z największych na świecie projektów badawczych dotyczących padaczki jest Klinika Neurologii i Epidemiologii Centrum Zdrowia Dziecka. Badania potwierdziły, że u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka rozwoju padaczki możliwe jest zapobieganie tej chorobie. Wdrożenie leczenia profilaktycznego, zanim wystąpią pierwsze napady drgawek, pozwala na uniknięcie uszkodzenia mózgu i opóźnienia rozwoju, wyjaśnia profesor Sergiusz Jóźwiak, koordynator projektu EpiStop. Częste wykonywanie badań u dzieci, które obarczone są bardzo wysokim ryzykiem rozwoju padaczki w niektórych takich jednostkach chorobowych jak stwardnienie guzowate, pozwala na zidentyfikowanie tych chorych, których padaczka z dużym prawdopodobieństwem wystąpi, i wczesne leczenie u tych chorych zapobiega rozwojowi cech autystycznych, powikłań padaczki, również cech zahamowania rozwoju poznawczego pod postacią upośledzenia funkcjonowania tych pacjentów. EPISTOP to pierwszy na świecie międzynarodowy program naukowo-badawczy, w którym badana była padaczka od etapu powstania pierwszych zmian w mózgu, zanim jeszcze widoczne są napady drgawek. W programie uczestniczyło 16 zespołów ekspertów z uczelni wyższych, ze szpitali w Europie, Australii i Stanów Zjednoczonych. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje o pogodzie Państwo nie muszą czekać ani sekundy dłużej. Dzisiaj w kraju na północnym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego. Dość ciepło, temperatura od 10-11, tyle na północy i północnym wschodzie, około 16 w centrum, do nawet 20 na zachodzie i południu. Dzisiaj w nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami może być duże. Temperatura od plus 1 na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 10 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z dwurdzeniowym procesorem Intel Celeron za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16.06 już za nami przez najbliższe 3 godziny, czyli aż do 19.00. Audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Magdalena Dercz, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o, no właśnie, zgodnie z zapowiedziami z serwisu, o tym, co można zrobić z dziećmi, kiedy w szkole trwa strajk nauczycieli. Dyrektorzy są w kropce, bo przepisy ograniczają liczbę dzieci, którymi może zajmować się jeden opiekun. Jeżeli będę miała 5 nauczycieli, no to 100 mogę przyjąć, bo około 20 traktuję na jednego nauczyciela. Ja sobie poradzę nawet z 50 dzieci. Ale według przepisów nie może pani na jedną osobę 50 dzieci pod opiekę wziąć. Przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. Czy państwo szykują się na przyszłotygodniową ewentualność odwołanych lekcji? Jak zamierzają sobie państwo poradzić? Z dziećmi do pracy, czy może do babci? Proszę dać znać. 227 trójek. Przed 17 w Trójce także ciąg dalszych historii Rosjanina, który uciekając przed szwedzką rodziną zastępczą dla swoich dzieci, schronił się z nimi w Polsce. Mamy ogromny sukces zarówno na gruncie oczywiście tutaj prawnym, ale przede wszystkim humanitarnym. Ta rodzina nie jest rozdzielona. Chciałbym zacząć normalne życie. Chciałbym, żeby dzieci poszły do szkoły. Żebym zaczął pracować. Po prostu żyć. W Zapraszamy do Trójki opowiemy także o wymierających gatunkach zwierząt i zapytamy, dlaczego niektóre z nich chronimy chętniej niż inne. O, jest wróbel. Fajnie na niego popatrzeć, bo może być niedługo tak, że ten wróbel to będzie rzadkością. Wybierzemy się także do lasu, ale uwaga, trzeba być bardzo ostrożnym. Lasom grożą pożary. Proszę spojrzeć, jaką mamy suchą ściółkę. Jedna mała iskierka i tak naprawdę może wybuchnąć pożar. To tylko wybór. Niektóre tematy, które pojawią się w Zapraszamy do Trójki, proszę zostać z nami aż do 19.00. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie. Szkoda, że jeszcze tyle miesięcy do wakacji. Zacznij wakacje już dziś w sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi S2 32 giga za 599, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smartfon Samsung Galaxy J6 Plus, czarny, ekran 6 cali, dual SIM, pojemna bateria, teraz za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to tak, 22,7 trójek, o tym już powiedziałem. Bramka SMS-owa widzę odpalona. 71,335. Skrzynka pocztowa widzę także już działa. zd3@polskieradio.pl. No i sprawdzę jeszcze Facebooka. Tu też zalogowany. Bardzo proszę, jeśli Państwo lubią przez Facebooka, to proszę też do nas pisać, tylko koniecznie proszę znaleźć stronę Zapraszamy do Trójki. Już 10 minut po 16. Tell me where you're going. I wanna come with you. 'Cause I can't go to heaven. Oh, I've been screwed. You are my mojo. You are my voodoo. And everything about you is everything I wanna do. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mazolewski Porter. Podoba się Państwu, wiem, słyszałem, 16:13 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. W przeddzień zakończenia obrad Okrągłego Stołu wraca dyskusja o przemianach 1989 roku. Z tej okazji w Pałacu Prezydenckim zorganizowano Międzynarodową Konferencję Historyków i Uczestników Przemian Demokratycznych poświęconą upadkowi komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. 6 lutego 1989 roku, kilka minut po godzinie 14, w siedzibie Prezydium Rady Ministrów przy Krakowskim Przedmieściu rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Rok 1989 jest takim momentem założycielskim naszej współczesnej demokracji w Polsce i w Europie Środkowej. A z drugiej strony, o ile my zazwyczaj jesteśmy takim regionem peryferyjnym, to myślę, że w 1989 roku byliśmy centrum Europy, a może i nawet świata. To tu działy się najważniejsze rzeczy z punktu widzenia przyszłości, które mają swoje znaczenie aż do dzisiaj. Mówił dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, a prezydent Andrzej Duda podkreślał, że po latach nadal mamy różne stanowiska na temat okrągłego stołu. W ocenie głowy państwa te obrady miały ogromne znaczenie i doprowadziły do, jak mówił, w zasadzie bezkrwawej rewolucji. Jednak zdaniem prezydenta wybory 4 czerwca mimo zdecydowanego zwycięstwa obozu Solidarności nie przyniosły przełomu. Polacy idąc do wyborów swoimi nogami i długopisem w ręku zmienili postanowienia okrągłego stołu i zniweczyli je. I w zasadzie w tamtym momencie one powinny przestać obowiązywać i jakakolwiek lojalność, którą potem przez całe lata w Polsce niestety stosowano i robili to ludzie wywodzący się z ruchu Solidarności szeroko pojętego, ona wtedy powinna się zakończyć i wtedy powinniśmy zacząć w Polsce prawdziwą rewolucję i prawdziwe zmiany demokratyczne, rzeczywiście demokratyczne, tak jak mówiło to społeczeństwo, wyrażając swoją wolę w tamtych wyborach. Tak się niestety nie stało. Andrzej Duda mówił też o, tu cytat, czarnym dniu 4 czerwca 1992 roku, czyli obaleniu rządu Jana Olszewskiego, także głosami środowisk postsolidarnościowych. Te wydarzenia są niesłychanie bolesne i tragiczne w naszej historii, choć nie prowadziły do przelewu krwi, do niczego takiego, ale z całą pewnością znacznie opóźniły proces przemian w Polsce, tych przemian dobrze pojętych, przemian gospodarczych, uczciwych. O białej i czarnej legendzie okrągłego stołu mówił działacz opozycji w PRL Bronisław Wildstein. Publicysta ocenił, że oba poglądy nie oddają prawdy, ale porozumienie osiągnięto bez udziału społeczeństwa. Jest to wyobrażenie, że Polaków trzeba doprowadzić do demokracji. Polaków trzeba doprowadzić, a właściwie do modernizacji, transformacji. Trzeba niejako uczynić to ponad nimi, że oni sami nie są wystarczająco dojrzali do tego. Że lepiej, jeżeli zrobią to oświecone elity. Przy okrągłym stole ustalono, że 4 czerwca 1989 roku odbędą się częściowo wolne wybory do Sejmu i w pełni wolne do Senatu. Uzgodniono też utworzenie urzędu prezydenta PRL, którym później został Wojciech Jaruzelski. W konferencji biorą też udział zagraniczni historycy. Profesor Attila Pok z Węgier Akademii Nauk mówił, że w jego kraju do dziś trwa dyskusja o tym, kiedy upadł komunizm. Niektórzy wskazują nawet na 2010 rok i dojście do władzy partii Fidesz. Nobody denies the significance of the impact of... Na Węgrzech nikt nie odmawia znaczenia i wpływu wydarzeń w Polsce. Nikt nie zaprzecza symbolicznemu znaczeniu ponownego pochówku Imre Nagya w czerwcu 89 roku, ale jeśli chodzi o analizy i polityczną instrumentalizację pamięci tamtego roku, to mamy różne opinie. Of the memory of 89. W ramach dwudniowej konferencji zaplanowano w sumie 6 paneli dyskusyjnych, które dotyczą najróżniejszych aspektów związanych z przemianami roku 1989 i zakończonymi 30 lat temu obradami okrągłego stołu. A z Pałacu Prezydenckiego relacjonował Karol Darmoros. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 17 minut po 16 państwo piszą. zdd@polskieradio.pl w sprawie strajku nauczycieli. Pan Wojtek pisze: tak, ja mam o tyle dobrą sytuację, że moje dzieci pójdą do babci, ale mało kto wie o tym, że na dziecko do 8 roku życia można wziąć opiekę i nie jest to opieka na chore dziecko. Deklaracja to ZUS, no i w ten sposób podatnicy zapłacą więcej za ten strajk, jak pisze pan Wojtek. O tym, panie Wojtku, bardzo dziękuję, że pan zwraca na to uwagę, ale powiemy w materiale. Zdaje się, że już za kilka minut państwo telefonują także w tej sprawie. 227 trójek. Jestem pracownikiem komunalnym. Odpowiadam za pracę w wodociągach, utylizacji odpadów, odprowadzania ścieków. I gdybyśmy my, pracownicy komunalni, powiedzieli, że my będziemy strajkować i zatrzymamy dostawę wody chociażby na dobę, czy na tydzień wywózkę odpadów, ciekawe, co to by było. No tak, z takimi głosami także musimy się liczyć. Bardzo dziękuję także za ten telefon. Mnóstwo innych grup zawodowych także zastanawia się, co by to było, gdybyśmy także my rozpoczęli strajk. Nasz telefon, nasz mail także do państwa dyspozycji. Strajk najpewniej, być może, ewentualnie w przyszłym tygodniu. Co zrobić z dziećmi? O tym za kilka chwil. wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, polecić chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecić raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Zapalasz się, słyszę twój szept. Trochę starań i światło znasz. Powiedzmy tak, za 8 lat, adres w bloku i mały Fiat. Nie mam głowy, jak ty to zbierasz. Wszystko hutem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, polecić chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecić raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic. Dawno niesłyszana, tak się swego czasu przyzwyczailiśmy do tej piosenki Brodka, a im wszystko, czego dziś chcę, zupełnie niezwyczajna wersja. Prawie 16.23, ZD trzymał po Polskie Radio.pl, to telefon do trójki, pan ZD trzymał po Polskie Radio.pl, to telefon? Nie, to adres. Pan Tomasz korzysta z tego adresu i pisze, że korek w Warszawie. Proszę uważać na ulicy Żołnierskiej z Zielonki w stronę stolicy. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców, a Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. No to teraz o tym, o czym myślą być może rodzice dzieci w wieku szkolnym. Widmo strajku w szkołach jest coraz większe, bo porozumienia między rządem a oświatowymi związkami zawodowymi jak dotąd brak. Jutro rano w Centrum Społecznego Dialogu rozmowy ostatniej szansy. A rodzice zastanawiają się, co zrobić i jak zapewnić dzieciom opiekę, jeśli w poniedziałek strajk dojdzie do skutku. Samotnie wychowuję dziecko, więc będę musiała wziąć wolne z pracy, no a potem zobaczymy. Z tego co wiem, bo jestem babcią, więc córka będzie pracowała z domu w tym czasie. Ale jeżeli się okaże, że ten proces będzie trwał dłużej niż, nie wiem, 2-3 dni, tydzień, no to wtedy ja przejmę obowiązki córki po prostu, będę przychodziła do dziecka. Co Państwo proponują rodzicom w tej sytuacji? Tutaj rozwiązania są uzależnione od możliwości samorządowych, dyrekcji szkół i lokalnych uwarunkowań. Sławomir Broniarz, szef ZNP. Różne miasta w różny sposób sobie radzą, albo oddają delegacje dyrektorom do tego, żeby mogli zatrudnić na umowę zlecenie innych pracowników, także emerytowanych nauczycieli, którzy pozostają poza stosunkiem pracy z tą szkołą, z tą placówką. Wykorzystywane są do tego placówki kultury, sportu, rekreacji. To jest powinność, która jest absolutnie przypisana kierownikowi danej jednostki. Będzie strajk, to nauczyciel, który przyjdzie do pracy, pisze się na listę strajkującego nauczyciela. Barbara Rosz, dyrektor podstawówki numer 260 w Warszawie. Ci nauczyciele, którzy przyjdą do pracy, ale się nie dopiszą do tej listy, to ja traktuję jako nauczyciel gotowy do pracy. I ile pani wtedy może osób przyjąć? Jeżeli będę miała 5 nauczycieli, no to 100 mogę przyjąć, bo około 20 traktuję na jednego nauczyciela. Ja sobie poradzę nawet z 50 dzieci. Ale według przepisów nie może pani na jedną osobę 50 dzieci pod opiekę wziąć? Przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. Pierwszym rozwiązaniem, które się nasuwa, no, takim doraźnym, to jest ewentualność zabrania dziecka ze sobą do pracy. Tomasz Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy. I tutaj ostateczna decyzja w tej materii należy do pracodawcy. Decyduje o tym, kto do jego zakładu pracy może wejść i czy ma możliwości w ogóle, żeby rodzic mógł przechować przez jakiś czas, mówiąc kolokwialnie, dziecko na terenie zakładu pracy. Inną możliwością jest tak zwany urlop na żądanie. Tutaj pracodawca może udzielić właśnie w sytuacji takiej nadzwyczajnej pracownikowi ważne, żeby przed rozpoczęciem pracy pracodawcy powiadomił. Moje dziecko zostanie w domu, bo ja sobie wziąłem dzień wolny. Co potem? Potem też będę musiała wziąć sobie wolne w pracy. Ile będzie trzeba? Pracodawca jest przygotowany, tak, może pani. Bezpłatny urlop wypoczynkowy. Rozporządzenie ministra pracy, które mówi o tym, że rodzic, którego dziecko nie skończyło 8 lat, może napisać oświadczenie, że nastąpiła nieprzewidziana sytuacja i potrzebuje on sprawować opiekę nad swoim dzieckiem. Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie. Taką nieprzewidzianą sytuacją może być strajk właśnie w szkole i zamknięcie szkoły pod warunkiem, że informacja do rodzica dociera nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem strajku. Druga rzecz to jest zasiłek opiekuńczy, o który również można wystąpić, kiedy spełnione będą te wszystkie uwarunkowania, czyli zamknięcie szkoły będzie nieprzewidywalne, no i nie będzie innej osoby, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem. Dzień dobry, dzwonię w sprawie tych półkolonii strajkowych. Ja mogę już panią zapisać. Aha. Mam już listę gotową, także mogę panią na konkretny dzień albo na całość. A jakie to są w ogóle ceny? 100 zł pojedynczy. Opieka, posiłek. Śniadanko, później obiadek, także kręglepki. No, każdego dnia będzie co innego. Czy będą normalnie zajęcia się odbywały? Nie, w ogóle też mniej dzieci przyjdzie, więc nie będzie realizacji podstawy programu. To raczej będziemy się opierać na zajęciach typu zabawy. Poza tym, gdybym miała bardzo dużo dzieci, to został powołany sztab kryzysowy. Zadzwonię do sztabu i poproszę o pomoc. Wiem, że będzie mógł przewozić dzieci z placówek do placówek. Będzie posiłek dla tych dzieci. Przyjmiemy te dzieci, które przyjdą. Oto jak poradzić sobie na wypadek strajku, pytała Izabela Woźniak. Ja państwa pytam, co państwo zamierzają zrobić. 227@zd.polskieradio.pl. Proszę pisać także za pośrednictwem naszej strony na Facebooku. Zapraszamy do Trójki. No i za pośrednictwem SMS-ów 71335. Z tej ostatniej formy skorzystał pan Grzegorz, który pisze tak. Dość radykalnie, muszą państwo przyznać. Strajk nauczycieli mnie nie interesuje. Dzieci zawiozę do szkoły, bo to jest obowiązek. Do czasu ukończenia szkoły podstawowej mogą ich nie uczyć, ale zaopiekować się chyba muszą. Jestem ciekaw państwa pomysłów na przyszły tydzień. Proszę dać znać w Trójce już teraz The Cure.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.35, 22 i 7 trójek. Ja państwa pytam, co rodzice zrobią w przyszłym tygodniu, kiedy nie będzie można pójść do szkoły, a niektórzy mają jeszcze większe kłopoty. Co mają zrobić dyrektorzy, którzy mogą zostać sami w szkole? Nie mogą zamknąć szkoły, a nie mogą się opiekować większą ilością dzieci niż jest to przeznaczone. Tak dzwonię, bo akurat jestem dyrektorem i jestem w takiej dosyć trudnej sytuacji. No, bardzo serdecznie współczujemy. Gdyby ktoś z państwa miał pomysł, to proszę koniecznie dać znać. Program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut do 17. Zapraszamy do trójki. Zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią, wracamy do sprawy Rosjanina, któremu szwedzki sąd odebrał trójkę dzieci. Mężczyzna w akcie desperacji postanowił zabrać córki i uciec z nimi do Polski. O tej sprawie i jej rozstrzygnięciu w trójce wczoraj powiedzieliśmy jako pierwsi. Zajmuje się sprawą Marcin Pośpiech, który jest teraz razem ze mną w studiu. Witaj. Dzień dobry, kłaniam się. Wczoraj sąd rozstrzygnął tę sprawę na korzyść Rosjanina. Ty się jej przyglądałeś, jakie są ustalenia. Tak, to prawda i to był kolejny bardzo trudny dzień dla tej rodziny i tak już boleśnie doświadczonej przez los. 39-letni Denis Lisow w Szwecji ze swoją rodziną mieszkał od 7 lat, pracował tam jako dekarz. Skandynawski sen rosyjskiej rodziny zaczął sypać się jak domek z kart, kiedy okazało się, że żona mężczyzny jest bardzo poważnie chora psychicznie i musi być pod ciągłą opieką lekarzy. Ale to był dopiero pierwszy cios, który spadł na tę rodzinę. Kolejny zadał bowiem szwedzki wymiar sprawiedliwości, który uznał, że w związku z chorobą żony oraz nieuregulowanymi kwestiami pobytu rodziny w Szwecji, trzy córki Denisa Lisowa, 4, 6 i 12-letnia, mają trafić do rodziny zastępczej, mówi pełnomocnik Rosjanina, mecenas Bartosz Lewandowski. Rodzina zastępcza muzułmanów, którym, co też odbiega dalece od kulturowego wychowania tych dziewczynek, ponieważ one są chrześcijankami. Ta rodzina zastępcza znajdowała się około 300-400 kilometrów od miejsca zamieszkania ojca dziecka, który mógł kontaktować się z nimi i nie miał pozbawionej władzy rodzicielskiej. Rosjanin w czasie wczorajszej rozprawy zeznał, że najstarsza z córek skarżyła się, iż ciężko jest jej przyzwyczaić się do relacji panujących w rodzinie zastępczej. Na przykład, kiedy była chora i miała problemy żołądkowe, musiała wykonywać pracę domową. Mężczyzna z córkami mógł widywać się dwa razy w miesiącu i tak było przez ponad półtora roku. Jednocześnie starał się odzyskać dzieci. Kiedy stwierdził, że nie ma na to szans, w czasie ostatniego widzenia zabrał córki i uciekł do Polski. Błyskawicznie w Polsce pojawił się też szwedzki opiekun dziewczynek, 36-letni Muhammad Atje, w towarzystwie kuzyna. Mężczyźni zażądali wydania dzieci. Doszło do konfrontacji, której świadkiem był mecenas Bartosz Lewandowski. Widziałem najstarszą dziewczynkę, która dosyć znienacka zobaczyła jednego z panów. No i przyznam się szczerze, że no to był... Było dosyć duże moment, dość dużych emocji, jeżeli chodzi o tę dziewczynkę. Ona wpadła w pewną histerię, bała się na pewno tego mężczyzny. No dosyć długi czas trzeba było ją uspokajać, że nie może po prostu jej ten mężczyzna zabrać. Wczoraj sprawa stanęła na wokandzie. W czasie rozprawy okazało się, że szwedzki opiekun nie jest w stanie przedstawić żadnych dokumentów świadczących o tym, że posiada prawo do opieki nad dziećmi. Próbowałem porozmawiać z tym mężczyzną, ale odepchnął mikrofon. You want comment on it? No. Why? I don't have anything to say. Wczoraj wieczorem po wielogodzinnych przesłuchaniach sąd zdecydował, Denis Lisow z córkami zostaje w Polsce. Tak już po ogłoszeniu orzeczenia mówił drugi z pełnomocników Rosjanina, mecenas Babken Khan Zadian. To orzeczenie pokazuje, że rzeczywiście sądy polskie, organy polskie zdecydowanie stoją po stronie autonomii życia rodzinnego, prawa rodziców do opieki nad swoimi dziećmi i prawa dzieci do tego, żeby być pod opieką biologicznych rodziców. Ja się niezmiernie cieszę z tego bardzo mądrego orzeczenia. A tak po ogłoszeniu sądowego rozstrzygnięcia mówił trójce Denis Lisow. No to samo ważne, że to samo. Teraz najważniejsze jest to, że jestem razem z dziećmi. Udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Uważam, że szwedzkie władze nie miały moralnego prawa, aby zabierać mi moje dzieci. Moralnego prawa, da zabierać u mnie dzieci. Radości nie kryła też najstarsza córka Lisowa, Sofia. Czuję się bardzo dobrze. Cieszę się, że jestem teraz tatą. Wcześniej było mi bardzo ciężko, ale jest dobrze. Czuję się dobrze. Rosjanin stara się w Polsce o status uchodźcy. Do czasu rozpatrzenia jego wniosku rodzina Lisowów zatrzymała się w użyczonym im mieszkaniu. Marcin Pośpiech, bardzo serdecznie dziękuję. Ta sprawa wróci jeszcze na antenie programu trzeciego, także w audycji zapraszamy do trójki w najbliższych dniach. 18 minut do 17.

Sosnowski w programie Trzecim Polskiego Radia, głową w dół. 9 minut do 17. Telefon na Myśliwiecką 227 trójek. Jestem rodzicem chłopca, który jest w trzeciej klasie gimnazjum i będzie miał mieć egzamin we wtorek najbliższy, ale trudno, jak będzie strajk, to trudno, będzie w jakimś innym terminie. My jako rodzice się solidaryzujemy z nauczycielami. 227 trójek, zapraszam tak, żeby nauczyciele wzięli głos w tej dyskusji. Zapraszamy do trójki. Płaca minimalna dla kierowców na poziomie zachodnioeuropejskim oraz obowiązkowe nocowania w hotelu, a nie w ciężarówce. To tylko niektóre z krytykowanych przepisów przyjętego dziś przez Parlament Europejski pakietu mobilności. Nowe regulacje znacznie podniosą koszty funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, które dziś są bardzo konkurencyjne na zachodnim rynku, mówi Marek Luz z magazynu Transport Manager. To były decyzje polityczne. Chodzi po prostu o obronę własnych rynków transportowych, ponieważ Polska jest potęgą. Polska opanowała 33% drogowych przewozów towarowych w Europie. Wystarczy przejechać się autostradą w kierunku Berlina, Amsterdamu. Tam są prawie same polskie ciężarówki. I po prostu ci przewoźnicy z zachodu, ich konkurenci, strasznie się nas boją, bo my zabieramy im rynek. Te przepisy, gdyby zostały zachowane, czym one grożą? Jakie konsekwencje mogą ponieść nasi przewoźnicy? Przede wszystkim te przepisy nie ułatwiają transportu, tylko bardzo go komplikują. Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Te rozwiązania, które teraz stosują lobbyści i politycy zachodni, eliminują nas w dużym stopniu z walki o rynek transportowy na terenie Unii Europejskiej, bo utrudniają nam po prostu życie. Dla polskiego transportu drogowego oznacza to prawdopodobnie... Maciej Wroński, przewodniczący Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Likwidację przeszło połowę miejsc pracy z ponad 300 tysięcy pracowników, jakie branża transportu międzynarodowego w Polsce zatrudnia. Oznacza to także zwiększenie kosztów eksportu polskich towarów do Europy. W tej chwili eksport jest takim motorem naszej gospodarki. To się skończy. Jeżeli kierowca, który dysponuje fantastycznymi warunkami do odpoczynku w kabinie ciężarówki, wyposażonej w jego własne, osobiste też przedmioty, to jakim prawem zmusza go urzędnik europejski do tego, żeby on pozostawił to i zaniósł w zębach 150 euro właścicielowi jakiejś nieistniejącej wirtualnej noclegowni. Nie ma również przepisów, które mogą pozwolić nam na to, aby w trakcie, kiedy wieziemy towar, można było pozostawić ten towar w ogóle bez dozoru. Z tych przyjętych w tej chwili przez Parlament Europejski zmian wynika, że polski przewoźnik w wielu sytuacjach powinien zatrudniać pracownika, ba, nawet go rekrutować w oparciu o prawo niemieckie. Przeszło 95% polskich przewoźników. To są firmy małe, rodzinne, czasami posiadającą jedną tylko ciężarówkę lub tak zwanego tira, czyli niezależnie od tego, że te rozwiązania będą go biły kosztowo, to on nie będzie w stanie ich po prostu wypełnić. Czyli będzie musiał po prostu zlikwidować firmę. Kolanem dopychane, niedopracowane przepisy zostały przegłosowane i są podstawy do tego, żeby to po prostu zaskarżyć i zrobić to porządnie. Z przewoźnikami rozmawiał Mariusz Krzemiński, a więcej na ten temat zaraz po 18.30. Połączymy się wtedy z Brukselą. Nasza korespondentka Beata Płomecka przedstawi szczegóły nowych regulacji, które uderzą w niezwykle prężną polską branżę przewoźników. Więcej o tym u Wiktora Legowicza po 18.30. Teraz już 5 minut do 17. Couch, TV, show.